وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. دی آیات کې الله تعالی سلورم زجر بیانای ته يهود او نصارا او پخپل مین کې ډیر لوی اختلاف دی، د یو بل تکفیر کوي، یو بل تکفیر وای دا دا ټول کافران پخپل مین کې خډیر صحیح دی، په ظاهری تور باندې مسلمان ته یو دی، خو لیکن الله تعالی قران کریم کې وای تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ته دی زلون دا یو بل سره ډیر اختلاف دی، خو مسلمان ته بیا سری الله تعالی بعضهم اولیاء بعض، د مسلمان په خلاف باندې دی یو بل سره بیا یو دی د مسلمان په خلاف باندې، خو مسلمان کافر ته یو نه دی، هغه چې ځان باندې د مسلمان لیبل لګولی دی هغه تل لیره کافر پیره کوي او د هغې نه شاته مخکې ګرځي، د هغې د نظام د پاره ټوپک راخیستی دی چې د هغې د نظام حفاظت وکړي. وقالت اليهود او وی یهودیان لیست النصارى على شيء، نه دي نصارا په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى او وی نصارا لیست الیهود علی شیء، ندی یهودیان په هیڅ دین باندې. وهم یتلون الکتاب او دی لولی کتاب د الله تعالی، دوان د الله تعالی کتاب لولی، په تورات کې د انجیل او په انجیل کې د تورات د یو بل رښتینوالی او تصدیق، نو کتابونه دوان منزل کتابونه منی او لولی اخه، او په دغه دوانو کتابونو کې د یو بل تصدیق هم شته، خو بیا هم د یو بل تکبیر کوي. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك دغسي قال الذين ويلي وهغه کسانو لا يعلمون چې نه پویدل مست قولهم په شان د وینا د دیو باندې. دین مراد څوک دی؟ د هر زمانه اميان کافرانت مراد دی چې هغه د حق خلاف کړی دی، د الله تعالی د دین خلاف کړی دی. فالله يحكم بينهم، الله تعالی په سلو کې دیو په میان کې يوم القيامه د قیامت پر ورځ باندې. دا ودی دی چې وایو قران کې دا بار بار راځي فالله يحكم بينهم، الله يحكم بينهم، دا الله تعالی فیصله چې کله راشي د دینه مراد عملی فیصله مرادي، د دې سمانه ده حق پرس به جنت ته لاړ شي او بی دینه خلق به الله تعالی جهنم ته وغورځي، دا د الله تعالی عملی فیصله. فالله يحكم بينهم، الله تعالی فیصله کوي دیو فمینس کې یوم القیامت ر قیامت پر ورځ باندې، یعنی بی دینه خلق به الله تعالی جهنم ته وغورځي او نیکان پاکان خلق به جنت ته لاړ شي. فی ما کانو فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوو، په څه کې چې دوی اختلاف کوو الله تعالی په هغې کې فیصله وکړي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها، په دې آیت کې الله تعالی پنځم زجر بیانوي، دا یهودیان ستاسو دومره زیات مخالفت کوي او ستاسو دومره زیات مخالف دي، تاسو په جماعت کې بیان ته نه پرېږدي، بیان ته نه پرېږدي. نن سبا بې عینه دغه سیره کنه، یهودیان او د یهودیان مرګري هغه حق پرس عالم چې په جماعت کې بیان کوي د جماعت نه وباسي، بلکې دغه پلیتان ډېرو ځایونو کې داسې ده لیکلی شوي خطبو ته راځي، دا به وایي د مونږ روجې مسلې بیانوي، د حاکمیت او د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام خبره به نه کوي، جهاد د جهاد خبره بنه کوي، جهاد دا خلوی د شتګردی ده، جهاد چیرې دا لوی جرم دی د ذکر بنه کوي، او چې چا دغه ویل دي نو یا د تورو تمبونه ده نه دي په جیلونو کې هغه ناستی، او یا لاندې پر ځمکه دي هغه شهیدان شوی دي، او یا داسې دي چې هغه د هغه ځایونو نه بیا وتی دي. خو لیکن الله تبارک تعالی په دې وروستنیو آیاتونو کې وایي کله چې تا یهودیان او نصارا کافران مرتدین تا د الله تعالی په کور کې نه پرېږدي د بیان دپاره، لاړ شه بل ځای ته لاړ شه کنه، ځان ته وړوکې اف ام ولګوه په جومات کې، خو بستا سل کسان بیان اوري، اف ام ته ولګوه په لکونه بیا اوري، لاړ شه د یو ونې لاندې کینه د الله تعالی د کتاب درس کوه، مې مورکاړي د خلکو ډکوه او په نیټ باندې شای کوه، دنیا خلک بیا اوري. الله تعالی وایي چې په یو ځای کې د الله تعالی دین ته نه پرېږدي، بیان ترې نه پرېږدي، بل ځای ته لاړ شه د الله تعالی دین بیان کړه، خو د الله تعالی دین به پرېږدي نه. او په دې آیاتونو کې الله تعالی خوشخبری بیانوي چې داسې وخت به الله تعالی راولي چې الله تعالی او مسلمانانو ته فتح ورکړي، دغه جماعتونه او دغه مدرسې او دغه خاریې دا به الله تعالی د مجاهدینو په قبضه باندې راولي، نو بیا و دیو دی جماعتون ته نشي راتللی، او که چېرته ګرځي نو په یاره یاره باندې به ګرځي، اشناختي کارډ به هم پټ کړی په ډېرو علاقو کې، دغه سری کنه کله چې د پوځیان او پولیسه د دې ډیوټي ختمه شي او خپلو کورونو ته ځي، نو بیا هغه تذکری او پاسپورټونه او اشناختي کارډونه چې هغه پټ کړي اکثر ډرایور لیور کړي ویر دا ته وساته سینه چې لارې ته طالبان نه وتی او چېرته مې ونه نیسي، دا خبره به کوي دیو کنه، الله وایي دا وخت به بند راشي انشاءالله. ومن ازلم وسوق دی لوی ظالم ممن دا چانا منع مساجد الله چې منع کید چې منع چې منع کید کورون د الله تعالی نه ایوز کر پی حس مودا بدل استعمال لے چی یاد کر لے شپاگی کی نم دا اللہ تعالی و سعافی خرابیا دا اللہ تعالی نم یاد اول دا اللہ تعالی توحید بیان اول دا جہاد مسئلہ بیان اول او منز کول پاگی کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باننے دا طول بکی داخل لے و سعافی خرابیا او کوشش کی دا غی پا ورانولو کی دا اللہ تعالی دا جماعت پا ورانولو کی کوشش کی ورانول دو قسم دی یو ظاهری ورانول دی لکه لال مسجد او جامع حفصه چې ورانکله او دا غی پا سیر بانی پا سوونو جماعتون نور دای بمبار کل او دای ویشتل پا سوو که تینکون او درول او دغه قچر او دغه قچری پا غی که ورغ لدی او دغه بکی ودری دل و سعافی خرابی ها او دویم دا جماعت ورانول داری چې د پاغې کې فسقو په جوړ کې بې دینی پکې کې بدعات پکې کې رسم و رواج پکې کې او ډیر پلیت مولایان او ډیر د یهودو د نصاراو په پل باندې پاللې شوی مولیان هغه په جماعتونو کې دننه د انتخاباتو د جمهوریت اجتماعات کې نو صحافی خرابیا دا د الله تعالی جماعت او د الله تعالی کور وران او صحاو کوشش کې پی خرابیا په خرابولو پر ورانولو دغه کې اولایک دا کسان ما کان لهم ایت خلوها ندی لایق د دې د پاره چې داخل بشي دغه جماعتونو ته الا خائفین مگر یره کون کې پدې کې پیشن گوئی ده او پدې کې بشارت ده مؤمنان مسلمانانو ته الله تعالی و دغه وخرا ولی چې نن دا مجاهد دغه جماعت ته نشي تللی او د الله تعالی دین بیان پکې نشي کولای د الله تعالی د حاکمیت او د جهاد مسله پکې نشي بیانولای الله به داسې وخرا ولی په دغه کې مجاهد ولاړی او د الله تعالی دین بیان بکی نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد حرم نه منکه د کعبه نه منکه نه پرې خوده هغه د الله تعالی پیغمبر بوتانه تراوا چول او بوتانه دړې وړې کړل او نبی صلی الله علیه وسلم ورغه او په هغه جماعت کې خطبه ویل او په هغه جماعت کې منځک الله تعالی به دا وخرا ولی ان شاء الله او دا وخت لري نه دی مسلمانانو استقامت او کوي صبر او کوي ان شاء الله الله تعالی به دا وخت پون منځرا ولی اولایک دغه کسان اولایک دغه پلیتان دغه پولیس او پوجان ما کان لهم ندی لایق د دیو د پاره ایت خلوها چې داخل بشیدو دغه جماعتونو ته الا خائفین مگر یره کوونکی بیا ورانه شي او کرازینو ډیر پیاره باندې برازي لهم په دنیا خیزون د دیو د پاره په دنیا کې شرمندگی ده شرمندگی ده پوستې کې درنه غول کوي په پلاستیک کې ورته راو بسیر دینه بل غټه شرمندگی شتره ته دینه بل بی غیرتوب شتره مجاهد بچر دغه سینه کړی په یو دنیا کې یو مجاهد بده سینه کړی دا بي سونه تاسو رضانه څومره تاو کړی دي مجاهد دومره نه یری تر ازان ته غیرتی وي لهم په دنیا خي ژوند دي لپاره په دنیا کې شرمندگی ده په شرمونه او شرمیدلې په هغه امریکایانو باندې ایمان راول اغم نه لاړل وس به کم یو وس به بس بل به کم الہ ځان د ګورې چې پاغي ترام را مکی او پاغي بس ورپسې شه د مسلمانانو خلاف وکي بل پچاپ سي ورپسې کیږي ولهم فی الاخره او دیرو پاره په اخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی شان والا لوی عذاب برته درته لکی ولله المشرق والمغرب مجاهد خپکیګه ته نه می پری دی په جماعت کې دا ټول دنیا د الله ده دغه ځین لار شه کنه ولی په دغه ځکه تاسو پټی دی کړل لزان خو پری دغه ځین قلار شه بل ځته لار شه تا خو په الله باندې ځان خرڅ کړی دی په یو ځکه سوک نه پری بل ځته لار شه کړ اے په یو ځای کې تر خلک وای یاره دلته کې مو وسیګه دې دې باندې دز مکه ودا مونږ ته مشکل جوړی لار شپ بل ځای کې پیو کزه بل ځای ته لار شه خیر دی تا د څوک وای یاره زما په دې ځای کې و قران نه بیانې په دې ځای کې دې جمعات کې ودا مساله نه کوي صحیح ده تاسو دې الله ځان لغر کې زړلم بل ځای کې پیو کوم بس لار شپ بل ځای کې مساله وکړه ټول ملکونو علاقې د ازمکه د الله تعالی دی د الله تعالی ازمکه پر اخه لار شه ولله المشرق وخاص الله تعالی لپاره مشرق دی والمغرب ومغرب دی فاینما تولوا نو کم طرف ته چې ګرځوي مخبل پسم وجه الله نو الذکی مخده الله تعالی ده الذکی ده الله تعالی مخده هر طرف ته ده الله تعالی مخده درې څه مطلب دی ابو حیان متلالی تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی پسم وجه الله پسم قبلۃ الله تعالی الذکی ده الله تعالی قبله ده قسم وجه الله الته ده الله تعالی جهت ده الده ده الله تعالی مخه ده ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې یو بل معنی ده حسن بصری رحمت الله علیه ده امام مجاهد او ده امام قدادر رحمت الله علیه بیان کړی ده پسما رضا الله پسما فیها رضا الله تعالی کم زیته جزئی او کم ترته مخکوی الته کې ده الله تعالی رضا ده ده الله تعالی ده رضا پر لګی په هر کې ده الله تعالی رضا شته الته کې لرشي او بل معنی کړی ده فسم وجه الله ثم علمه وحكمه ال دکی د الله تعالی علم دی د الله تعالی حکم دی د الله تعالی فیصله ده او یا ال دکی د الله تعالی عمل دی او بل معنی کړی دا امام پر رحمت الله علیه پسم وجه الله پسم العمل لله تعالی په هر دکی د الله تعالی لپاره عمل کیږي ال دکی لارش تفسیر جلالین او دغه سی تفسیر المراغی او ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ډیر شی معنی کړی دی ان الله واسع یقینا الله تعالی پر اخر واستون کې عالم پوی دی په هر څه باندې ان الله واسع ډیر شی معنی امام قرطبی رحمت الله علیه کړی دی پنځه معنی کړی دی هغه ځان نزد کولای شي زب کی تاسو ته یو دوه درې کومه اسانه معنی ان الله واسع یقینا الله تعالی پر اختیار واستون کې په خپل بندگانو باندې په احکام د دین کې په احکام د دین کې الله دا باندې دا سختی نه کوي چې په دې جمعات کې تاسو مسله شروع کړی دی بل ته بنځي په دغه ځای کې کمرې او کچوې خو دغه وکې خامخا نه الله تعالی ان الله واسع الله تعالی پر اختیار واستون کې په خپل بندگانو باندې په احکام د دین کې په احکام د دین کې الله تعالی پر اختیار ولی یا ان الله واسع الله تعالی پراخه او وسعت اعطاء د اعطاءګانو کې او د الله تعالی پر رحمتونو کې وسعت دی پراخی ده د الله تعالی په عطاءګانو کې د الله تعالی په ورکړو کې د الله تعالی پر رحمتونو کې پراخواله علیم پوی دی په هر څه باندې نور معنی تاسو مایل امام قرطبی رحمت الله علیه کړی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دی آیات کې زجر دی یهودیانو ته او دا شپږمه شبهه ده او دغه جواب دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیان کو د الله تعالی د ملائکو او دغه سی د انبیای صلی الله علیه خصوصا د عیسی علیه السلام او د نورو پیغمبرانو چې عجز به بیانو قران کې دغه د عجز صفات بیان شوی دی هغه به نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړ یهودیانو به تویل نسوارا به تاسو ډیر بیا ده بخلکی به د الله د ملائکو تاسو د الله ملائکو ته بندگان وای د الله پیغمبران ته تاسو چې دا عاجز دي تاسو خو ډیر بیا ده وای د خلکو د الله تعالی د نیکانو بندگانو دغه کوي تاسو بیا ده وکوي الله تعالی په دې آیات کې دغه جواب کوي حاصل د جواب داده الزامی جواب مونږه د الله تعالی نیکانو بندگانو ته کنزلی نه دی کړی بیا ده ویم نه کړی بلکې تاسو خو الله تعالی ته کنزلی کوي الله تعالی ته کنزلی کوي ولی په صحیح حدیث کې راغلی دی حدیث قدسی دی چې څوک الله تعالی ته ولد نسبت کوي نو د الله تعالی ته کنزلی کوي نو مونږه بیا د بینه د کړی تاسو خو الله ته کنزلی کوي مونږه خو د الله تعالی د بندگانو عاجزی بیانو دا بیا د بینه ده خو تاسو الله ته کنزلی کوي ځکه الله تعالی ته نسبت د ولد کوي حدیث کې راغلی چې دا الله تعالی ته کنزلی دي څوک چې الله تعالی ته دغه وقالوا اتخذ الله ولدا او وی دی چې نیولې دی الله تعالی ولد د دې څه معنا وه د بعضې جاهلانو به دغه عقیده وه چې د الله ولد شته دی ولدی حقیقي خو د عامو جاهلانو دغه عقیده نه وه دوی به داسې ویل د الله تعالی ولدی حکمی شته دی یعنی د الله تعالی بعضې نیکان بندګان داسې دي چې په الله تعالی باندې ډېر زیات ګران دي هغې ته نیازبین ویله کیږي دا د الله تعالی نیازبین بنده دی نو بعضې کارونه په الله تعالی بعضې کارونه الله تعالی باندې کوي په د ډېرې مجبورۍ د وجې نه یا الله تعالی بعضې کارونه هغې ته سپارلي دي نو دوی دا عقیده ساتل الله تعالی په هغې باندې رد کوي په پنځو طریقو سره وقالو او وی دي عقیده ساتلي اتخذ الله ولدا چې نیولې دی الله تعالی زوی نازولې سبحانه پاک دی الله تعالی د ولد نه بل له ما په سماوات او الارض بلکې خاص د الله تعالی په اختیار کې دی هغه څهونه چې په اسمانونو کې دي او الارض په زمای کې دي کل له قانتون ټول الله تعالی د پاره تابعداري کوون کې دي دا ټول الله تعالی ته تابعدار دي څوک توعن او څوک کرهن د نظام عالم تکوینی نه خصوص نشي وتلی کنه الله پیدا نور راخیږي څوک دی وجه دا مر راخیږي په ما باندې دا به منی خامه خدا په الله تعالی راخیږي مر کته منی یو کنه د الله خو الله دې باندې راولي مریستیا د الله تعالی ک منی یو کنه خو الله دې باندې راولي ته دې کزا کته ستا د غریبی خو خدا و کنه نظام عالم تشریعی هو باید نه منی جونې منی زه زمونږ نه کوم زه د الله شریعت نه منم خو د نظام عالم تکوینی کې الله تعالی ټول محتاج دي او الله تعالی ته تابعدار دي بديع السماوات والارض دوا نور ردونه کوي پاغي باندې ناشنا پیدا کوون کې د اسمانونو د ځمکې بديع ویل کیږي بغیر د مثال سابق نه مخکې څه مثال او څه نمونه څه نقشه الله تعالی ته موجود نه و او الله تعالی اسمانونه پیدا کړل چې څوک یو ګیلکار دی یو ترکان دی هغې ته څوک یو نقشه ویسي چې ما له داسې نقشه باندې کار وکړه هغوی لکوي. الله تعالی د اسمان نو ځمکې پیدا کړی دي بغیر د مثال سابق نه، مخکې سابق مثال ته موجود نه و، الله تعالی پیدا کړل. ناشنا نوې پیدا کوونکی د اسمان نو د ځمکې. و اذا قضا امرا، او کله چې اراده وکړي د یو کار، اذا قضا په معنا د اراده سره، او کله چې اراده وکړي د یو کار، فانما یقول له، یقینا وای هغې ته کن شا په یکون، نو هغه وشي. الله تعالی چې رسې اراده وکړي بس هغه وشي. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډېره بهترین خبره لیکلې ده، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، د دې څه معنا ده؟ وای المراد من هذه الكلمه سرعت نفاذ قدرت الله فی تکوین الاشیاء. وای کله چې قرآن کې دا خبره راشي چې کن فیکون، الله تعالی وای د دې معنا ده، دا کنایه ده د سرعت نفاذ قدرت الله فی تکوین الاشیاء، چې الله تعالی کله د یو کار اراده وکړي نو د الله تعالی هغه اراده په سیزونو په کېدلو کې زر تاثیر وکړي او بس هغه شی موجود شي. دې معنی دا ده. یوه مسله مفسرینو د آیات په شرح کې او په تفسیر کې لیکلي ده، بدیع السماوات والارض، بدعت څه ته ویل کېږي؟ بدعت شرعي دې ته وایي، یو کار چې الله د الله تعالی پیغمبر نه کړی، صحابه کرامو نه کړی، تابعین او تبع تابعین په خیر القرون کې چا نه کړی، په دین کې اوسوکې کې دغه بدعت وای، نوې کار په دین کې ایجاد کول، یا یو بیا یو بدعت لید دین دی او بل بدعت پی دین دی. یو تا بدعت فی الوسائل وای او دویم تا بدعت فی المقاصد وای. نو دا بدعت فی دین یا بدعت فی المقاصد دا ناجائز دی او دا حرام دی او دغه بدعت دی. لکه مثال په تور باندې د جنازې نه وروسته متصلا نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا نه ده کړی، په جنازه کې دنده دعا د مړی وشي کن، یا د سنتو نه وروسته خلک چې سنتو کې مانځه نه وروسته بیا راجمه شي په هیئت اجتماعي سره بیا دعاګانې کوي او په زور پیدا کوي، دا اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام نری کړی، دا په دین کې بدعت دی. او یو دی بدعت لید دین او بدعت لل فی الوسائل، بدعت فی الوسائل او لید دین دی ته وایي، د دین د ترقې لپاره یو کار کول. لکه مثلا د نبی علیه السلام په وخت کې لوډ سپیکر نه و، اف ام نه و، د په جمعات کې دا منبر او محراب نه و، په دې شکل باندې د قرآن موجود نه و چې دا اوس څنګه چاپ مونږ او تاسو ته مخې ته پروت دی. خو اوس داسو کې یا نن سبا چې د مدارسو او یا د جمعاتونو کم ترتیب دی، درس نظامی دی، د نبی علیه السلام په زمانه کې خدا په دې طریقه من موجود نه و، خدا د دین د ترقې لپاره اسباب استعمالولی، دا شرعاً صحیح دی. یو بدعت لید دین شو او بل بدعت پی دین شو، یو بدعت فی المقاصد شو او بل بدعت فی الوسائل شو، دا یو صحیح دی بل نه دی صحیح. بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض د ځمکې دی، و اذا قضا امرا، او کله چې اراده وکړي الله تعالی د یو کار، فانما یقول له، یقینا او یغی تا کن شا فیکون، هغه موجود شي بس هغه کار موجود شي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. په دې آیات کې الله تعالی بل زجر ذکر کوي، بل زجر الله تعالی بیانوي او جواب دی د اومې شبهه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وی زده الله تعالی پیغمبر یم، یهود او نصارا ته خبر او کړل، یا مشرکین عرب، بنا بر اختلاف اقوال درې اقوال دي نو پسرینو، یا مشرکانو دا خبر او کړل، یا یهودیانو او یا نصارا. وای کته وی چې زده الله تعالی پیغمبر یم، نو مونږ تری الله و چې د ما پیغمبر دی زه به ومنه. ته راجبوند کی خبرې وکوري، وای ته وی چې زده الله پیغمبر یم او ما ته وای کی مونږ تری الله وای کنه چې د ما پیغمبر دی، مونږ به الله ومنه. وقال الذين كبروا، وقال الذين او يا كسان لا يعلمون چغنه پويږي، لولا يكلمون الله، ولي خبر نه کوي زمون سره الله تعالی ستا پر رسالت باندې، او تاتينا ايه، يا ولي ناراضي مونږ ته ايتون، يو نه خاسته پر رسالت باندې کوم چې مونږ غواړو. دا ټکي ولي وایو، د نبي عليه الصلاه والسلام د پاره معجزات خوډیر شي راغلي، د قران لوی معجزه و د نبي عليه الصلاه والسلام، دنیا معجزه وي د نبي عليه الصلاه والسلام. نو دیو وی چې مونږ کوم معجزه غواړو، نو که ته حق پیغمبري اق معجزه ته ترشی کنه، وسته مالدار نه ستا باغونه نشته، ستا مرګری چې ټول غریبان دی، او ته زه الله پیغمبر يم، دا عجیبه خبره کېده. وی مونږ چې څه غواړو اق سری وشي، یا ته زه الله پیغمبر يم، مونږ سره دی الله خبر یو کوم به مونږ بس ده چې ته الله پیغمبري، او ته اتینا آیا، او یا ولی ناراضی مونږ ته نخه ستا پر رسالت باندې، اغه نخه چې هغه مونږ غواړو چې مونږ غواړو. او دا خبر به کوله سورۃ الانبیاء کې براشی 15 نمبر آیات کې فلیاتنا بی آیاتن کما ارسل الاولون مخکینو پیغمبران ته کوم نه خبر کله شوی قوم ته مطالبه وکړه وې زکه ته پیغمبر تعالی ته وچه دا غرد سرو زروشي دا وې مطالبه ومنو وې موسی علیه السلام دا الله نه وبوغتلې ګټي ولا په امسا باندې وبتی راوتلې وې تا ته مونږ وایو کته دا الله پیغمبر دا غر مونږ له سرو کزه مونږ به تا ومنو نو الله تعالی دا غي جواب کوي اول الزامی جواب دا ذکر کوي کذالک قال الذین دغه سی ویلی وه کسانو من قبلیم چې مخکې و دینه مثل قولیم په شان د وینا د دیو باندې د دینه مراد عام مشرکان تی مراد دی په هر زمانه کې د هر پیغمبر نه هغه قوم والا د الله تعالی د پیغمبر نه معجزات طلب کړي قوم د صالح علیه السلام هغه معجزات طلب کړي وکنه الله وی تاسو دغه په شان دی کافر یغې هم دغه خبره کړي د شعیب علیه السلام قوم مطالبه کړي و د مکی مشرکان هم مطالبه وکړه نبی علیه السلام نه قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقینا ښکارا کړی دی مونږه ډېرې نښې لقوم دا قوم دپاره یوقنون چې هغه یقین کوي دا دویم جواب دی حاصل د جواب درې تاسو وایئ چې یوه معجزه الله تعالی وایي ډېر شی معجزات درې پیغمبر په رسالت باندې چیرې دا نه راغلی دي کذالک قد بینا الآیات یقین دا تحقیقي جواب دی یعنی تاسو یوه نښه غواړئ او الله تعالی ډېرې نښې تاسو ته رالیږلې دي خو لیکن چې تاسو په هغې باندې یقین نه کوئ نو څه پیدا به تاسو درکړي پیدا هغه چاته ورکوي چې هغه په یقین کوي او تاسو په یقین نه کوئ انا ارسلناک بالحق یقینا لیږلی ته اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی وایي ته زما پیغمبر یې که تاسو حکمن یو که نه ته زما پیغمبر یې انا ارسلناک یقینا لیږلی ته مونږه بالحق لپاره د حق بیانولو د حق د بیان دپاره ته مونږ لیږلی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي تفسیر مظهري لیکلی دي د حق نه مراد المراد بالحق القرآن د دې نه مراد قرآني کریم دی تفسیر مظهري وایي انا ارسلناک یقینا لیږلی ته مونږه او نبی علیه السلام ته تسلی ده پرې آیت کې که تاسو نه مني نه دې مني ته مونږه پیغمبر لیږلی بالحق او ابن جریر رحمت الله علیه هغه وایي د دې نه مراد دینی اسلام دی نو معنه دا شوله انا ارسلناک یقینا لیږلی ته مونږه بالحق د پاره د بیانولو د حق چې قرآن کریم دی یا په دینی اسلام سره د الله تعالی په قانون او نظام سره بشیرن زیر ورکوونکې منونکو ته او نذیره او یره ورکوونکې نه منونکو ته ولا تسألو عن اصحاب او تفسیر مظهري لیکلی دی بشیرن لأهل الطاعت نذیرن لأهل المعصیت نفرمانو ته یره او منونکو ته زیر خوشخبری یعنی ولا تسألو عن اصحاب الجحیم او تپوس نشی کېدلی ستانه په باره د دوزخ والو کې د دوزخیانو په باره کې ستانه تپوس نشی کېدلی نن سبا بعضې جاهل خلک وایي که په امریکې کې یو کافر دنیا په ګوټ کې وایي جهنم ته لاړ نو قیامت کې وایي زمونږ نه تپوس کوي ستانه به کوي وایي زمونږ نه کوي نه د الله د پیغمبر نه کوي الله وایي ستانه تپوس نشي کېدلی په باره د جهنمیانو کې ولې قرآن کریم کې الله تعالی وایي فانما علیک البلاغ په تا باندې د الله تعالی د دین رسول لی صرف ته د الله تعالی دین بیان که چا ومنه او که چا ونه منه فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر ته په دې باندې سزی موار خو نه یې که چا ومنه دا ښه ده د دې وجې نه سید قطب فی ذلال القرآن کې وایي وظیفتو کل بلاغو والاداء ستا وظیفه څه ده ته ادا کړه ته خپله ذمواري ادا کړه والبلاغو او د الله تعالی دین ته ورسوه ته د الله تعالی دین پاک بیان کا وظیفتو کا البلاغو والاداء ستا وظیفه هغه ادا کول دي او رسول دي د الله تعالی د دین بیا که چا ومنله او که چا ونه منله که چا ومنله نو بشیرن اغلا دغه ورکه زیره ورکه خوشخبری ورکه جنت ته ولاړ شي او نذیرن او که چا ونه منله وای غټ جهنمی وای جهنم ته به تلاړ شي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي مؤمنان مسلمانان منع کوي چې دا یهودیان او نصارا به ستاسو نه اله خوشحاله شي څو پورې چې تاسو د دوی دین نه منلی نو ستاسو نه به دوی نه خوشحالیږي د دغه حکمرانانو نه نن یهود او نصارا خوشحاله دي ځکه د هغې دین یې منلی دی نو ځکه دی هغه خوشحاله دي یو نقطه راته ویمه او خپه توجه سره کینی ولن ترضى عنك اليهود او هیچ چری برازی نشی خوشاله بنشی ستانه یهودیان ولن نصارا او نن نصارا حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابع شي د دیو د طریقې حتی تتبع ملتهم سید قطب فی ذلال القرآن وی حتی تتبع ملتهم الا ان تترك هذا الحق ته دا حق پریک دا د دین پریک دا يهوديان من په خپل خوشاله شي د چانه چې يهوديان خوشاله دي مغو د الله تعالی دین پری خیر زکه ته خوشاله دي قل تو پیغمبره ان هد الله هو الهدى یقینا دین د الله تعالی هو الهدى اغه خاص پوره دین دی حق اغه پوره حق دین دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ان هد الله هو الهدى هو الدین المستقیم الصحیح الکامل صحیح دین قانون او کامل قانون کمرے د الله تعالی ولئن اتبعت اهواهم او گچری تا تابیداری وکړه د خواہشات ردیو بعد الذي ورست داغنا جاءك من العلم چراغلی تا ته علم د قران مالک من الله نشتر استار پر د عذاب د الله تعالی نبی ولین څوک دوست بچون کې والا نسویر او نسوک مددگار کتا د علم نو ورستو چې تا ته د الله تعالی کتاب راغلی دی اے د الله په کتاب باندې پوی کې عالم او بیا هم تل د يهود او نصارو د کاپیرانو په غیږ کې ناسي او داغي هغه کله کله د خپل مجلس نه د کوڅه ډب سپی په شان دی کې وشړي د خپل دربار نه دی هغه وشړي او ته ورغلی سره د علم نه نو کتا ته د قران علم راغلی ته د الله په دین باندې پویږي او بیا هم تلی د کاپیرانو په غیږ کې ناسي او داغي سره یو ځای ناسي نو تا باندې به د الله تعالی عذاب راځي بیا به څوک بچ کولی نشي کابلګرام شیخ صاحب رحمت الله علیه یو نقطه ویلې ډېره مزیداره ولا ان تبعت اهواهم او کتا ته ویداری وکړل د دې خواهشاتو د اهواهم هغه مخکې حتی تتبع ملتهم دی خو مخکې تعبیر ته په ملت سره وشو او وروسته الله تعالی دغې حقیقت راښکاره کړه چې دا ملت نه دی بلکې دا خواهشات دی ولې همیشه لپاره یهود او نصوارا خپل دین خپل میشن او خپل پروګرام په خوګو الفاظ باندې په خو الفاظ باندې مخ ته پیش کین او حتی تتبع ملتهم یهودیان د خپل دین او د خپل ملت نه په خو الفاظ باندې د جمهوریت نه بسومره اسلامی جمهوریت څه اسلامی جمهوریت داسې الفاظ وای چې مسلمانان ځان طرف ته راغب کین او ملتهم خو الله تعالی د دغه ملت حقیقت ښکاره ک ولا ان تبات اهواهم د دیو د ملت ملت نه دی انه د الله هو الهدى او د دیو چې دا کوم شری د خوښشت دی سری د خوښشت نو مخکې ملتهم دی دغه ملت ښکاره ک اهواهم دی دیو دا ملت ملت نه دی د دیو خو تا ته به الفاظ کاره کوي په خوږو الفاظو باندې به تا رفته په رفته باندې تا ته به چې دا اسلامي جمهوریت دی دا نن سبا د الله تعالی دغه احکامات دا چرته دا جدید دور دی داسې کیږي داسې کیږي او غټ مولوی صاحب به د جمعې ورځ به په جومات کې او په منبر او په محراب باندې ناسي غټ پټکی به وهلی او خوشبو به لګولی ډېره قیمتي او تا ته به دا وایي چې دا هم جهاد دی دا جلسې جلوسونه چې مونږ کوو دا لوی جهاد دی دا خبر ورته کوي دا ورته په خوږو خوږو الفاظو باندې ورته پیش کوي خو الله تعالی وایي ته هوښیار شه چېرته دوی خبره ونه مني ولن ترضى عنك اليهود او هچری رضا بنشستانه خوشاله بنشستانه يهوديان ولن نصارى او نه نصارى حتى تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابع شې دیو د طریقې دیو د طریقې او تاسو ته ماویل چې څه یعنی حق پرې دین او الله بدستانه خوشاله شي قول ورته پیغمبره ان هد الله هو الهدى او توې دین د الله تعالی هغه خاص پورا یقیني حق دین دی صحیح دین دی کامل دین دی ولئن اتبعت اهواهم خبرې پکې ډېرې دي خو وخت نشته دی کنه ډېرې خبرې پکې شته دی سید قطب فی جلال القرآن کې وای هغه وای انها معرکه العقیده حتی تتبع ملتهم ان هد الله هو الهدى دا د عقیدې جنگ روان دی زموږ سره مسلمانانو د عقیدې جنگ دی د مسلمان سره د یهودو طرف نه دو جنگونه روان دي یو د اصلیه جنگ دی مادي جنگ ظاهري هغه ټول خلک یینی او پلانې دی کې بمبار شو لس مسلمانان شهیدان شول مسلمانان شهیدان شول خو جنت تلاړل او انها معرکه العقیده دا د عقیدې جنگ دی لاړل مسلمان په ځان پسې ورپسې ک د کافر نسپی کوری کیا د کافر نه سپیشلی د کافر نه په کافر پسې ورپسې دی نو انها معرکه العقیده دا د ایمان او د عقیدې جنگ روان دی چې ستانه د الله دین پاتې کوي او په خپل دین پسې ورپسې کوي د الله تعالی قانون نه باندې پاتې کوي او د جمهوریت او دیموکراسۍ پسې ورپسې کوي دا څوک وای سید قطب فی ظلال القرآن وای وای انها معرکه العقیده په دې آیات کې چې کم جنگ د کافرانو د مسلمانانو سره روان دی نو دا د عقیدې جنگ سره کوي یعنی د خپل دین نه توبهګار کوي او خپل دین نه باندې درړي الذین آتیناهم الکتاب دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی دا نبی صلی الله علیه وسلم دا دلیل نقلی د مخکینو نیکانو علمای کرامو الله وایي ته رښتونی پیغمبر یې تا ته چې دا کم کتاب درکړل شوی دی دا رښتونی کتاب دی او په یهودو کې کم حق پرس علماء کرام هغه هم د دې تایید کاو چې د دې قران او د دې پیغمبر ذکر زمون په کتاب کې مشتري نو هغه د دې تصدیق کړی دی تایید کړی حاصل د آیات دا شو په دې آیات کې دو اقسام د یهودیانو ته اشاره ده یو هغه دی چې حق پرس او د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ او ایمان او دویم هغه چې نه ایمان الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړل موږ هغه ته کتاب یو په قران کې ذکر کیږي اوت الكتاب هغه په ناکار مولیان کې ذکر کیږي او یو اتيناهم الكتاب دا په اکثرو ځایونو کې ذکر کیږي نیکان مولیان ته مراد دي یهودیانو چې ایمان راوړ الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړل موږ هغه ته کتاب یتلون حق تلاوته لولي هغه کتاب د الله تعالی په لایق لوستلو سره یتلون حق تلاوته یاد تلاوت نه مراد ده او یاد دی یا مراد یاد ماخوذ دی تلونه تابعداری کوي د الله تعالی د کتاب پوره تابعداری کتا سو چې ځان نه دی ویل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی دا یتبعون حق اتباعه چې دی تابعداری کوي د الله تعالی د کتاب حق تابعداری یتبعون حق اتباعه یتلونه الولی هغه کتاب د الله تعالی حق تلاوته پلایق تلاوت داغی پلایق لوستلو داغی سره یا پلایق کتابی داری سره اولای که یؤمنون بیهی داغ کسان ایمان لری پا داغ کتاب بانه و امی یکپر بیهی او چاچ کپرو که بده کتاب پا اولای که هم الخاسرون نو داغ کسان تاوان والدی داغ کسان تاوانیان دی سید قطب پی زلال القرآن که وی و ایو خسارت این بعد خسارت ایمان چی ایمان دی تباشو پا قرآن دی ایمان را نور در لحتلا پا دین دی ایمان را نور در لحتلا پا پیغمبر دی ایمان را نور نر دین بورس تو کم یو غټ تاوان دی مونږ غټ تاوان دی توای چې رچا گاړی ورغړی نو خلک بیا زیاده غی تعزیت لې گاړی رغختې یا چا معمولی تاوان کړل په تجارت کې کور ورغخته یا یو غوا میخه مړ شو خلک دغه تعزیت دی ویلوی تاوان کړل د دین بل غټ لوی تاوان شته چې ټول ورځ د الله کتاب بیان شو قران بیان شو ته 10 منټه کې نه نستلې دا تبعی دا مسلمانان په دې تبعی کې روان دي عمر رضی الله تعالی عنہ د الله تعالی د کتاب حق تلاوت سره لوستل سری وای کله چې جنت ذکر راشي د الله نه ویریږي و جاړي او جنت وغوړي او کله چې جهنم ذکر راشي نو داغه نه پناه یو غوړي دې ته وای حق تلاوت یې صحیح تلاوت دل نو چې ته په بوئیږي نه چې دا څه شی دی چې دا چې څوک د عربي وای نو ته وای چې دا چې څوک د عربي کنځلې کوي ته د قران وای چې ته به دومره نه پوئیږي په شی باندې نو ته بس جنت او جهنم وغواړي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی دا الله تعالی د کتاب حق تلاوت داري چې حلال حلال وګني او حرام حرام وګني نن سبا تاسو ما پرونم ویل چې ډیر قاریان صاحبان دا سیر حافظان چې قران او تیادی تلاوتونه ای سبا عشره او تیاد ده دا قرات سبعه او تیادی ټول قراتونه ته معلوم دي او خو आवाजونه دي او ریکارډینګ ملاویږي او ویډیوګان ملاویږي او ګیره بریتم خرابول یو لوی سوباړی تی نه دی غنه بل بس یو څه شی اینو دا د الله تعالی کتاب لوستل نه دي دا الله د کتاب لوستل دا دي چې حلال حلال وګڼه حرام حرام وګڼه عالم دی طالب دی مجاهد دی او یا قاری دی د قران کریم او چې په جیب کې وسره دنده دغه ور سره دی د پلیمونو نه ډک موبایل سور سره دی ویډیوګانی ګوري دا ځان ته مسلمان وي دا عالم دی دا قاری دی دا څه شی دی دا طالب دی دا مجاهد دی د ارتغل ویډیوګانی سور سره دی دا مونږ مخکې ویل دي خبره مونږ پرې باندې کړې ده دا څوک چې د ارتغل ویډیوګانی ګوري نو دا د عمران خان ملګری دی ولې عمران خان رسمي دا ویل دي چې د پاکستان چې څومره ټي ویانو چینلې دي دا په غږیږي نو هغه هم غږیږي به دا یو طالب هم وایي چې دا به غږیږي زره دینه او عجیبه خبره بعضی د خزونه تربیت زده کوي د خزونه دا مجاهد ځان ته وایي چې دا وایي به دا ځکه ګورم چې زره دینه جهاد زده کوم ډېرې عجیبه خبرې ناجایز دي حرام دي علما کرام په پتوی ورکړي دي سترګې مه پټوئ دا ناجایز دي دا څیزونه دا مه ګورئ د الله تعالی نه یره وکئ حق تلاوتي د الله تعالی کتاب صحیح ولولئ چې څومره علما کرام یې د الله تعالی دین زده کوي د الله په دین باندې عمل وکړي د الله نه ویریږي که د الله په دین باندې عمل وکړه ټول دنیا به الله ستاسو نه ویری تاسو په خپل زړه کې د الله نه یره پیدا کوي الله به نه دا ټول کافران ویری تاسو د الله تعالی د کتاب احترام وکړي ستاسو د خلکو په زړونو کې د خلکو په ذهنونو کې الله تعالی ستاسو قدر احترام پیدا کړي او که د الله د کتاب سره مخوا دی الله یو سوی تبل سکے د الله پیغمبر یو سوی تبل سکے نو دغه علم بیا پیدا نه ورکه الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه علم نه بچو ساتي الله دې مونږ له خپل علمونو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي او مې یک پور به او چا چې کوپر او انکار او کړ قران کریم نه فولایک هم الخاسرون نو دا کسان خاص دی او تاوان والدی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.